قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ارے شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ شہنہِ لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شہنِ ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی۔ ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا، ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی۔ اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، ہر شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی۔ باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر، باپ کی لاش سے دروں اذیت دے کر ایک بچے کو ہٹانے میں بہت دیر لگی۔ कुछ कदम दूर था बाजार से दरबार, मगर कुछ कदम दूर था बाजार से दरबार, मगर हाय शहजादी को जाने में बहुत देर लगी। इतना शर्माती थी अब्दुल्ला से बिनते हैदर, इतना शर्माती थी अब्दुल्ला से बिनते हैदर, अरे नील रस्सी के दिखाने में बहुत देर लगी। कब्र असगर की बनाने बहुत देर लगी।